फिर हुआ ये कि जब उनके पास हमारी निशानियां इस तरह पहुंची कि वो आंखें खोलने वाली थीं, तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला हुआ जादू है।